ननु कर्म मीमांसाया ब्रह्मा विषय ते भी, ब्रह्म को विषय नहीं करती है कर्म मीमांसा ब्रह्मा विषय ते भी, सा तद्रूपम निषेधती। कर्म मीमांसा ब्रह्म रूप को निषेध करी तस्या तद विपरीत धर्म विषयत्वात्, ब्रह्म से विपरीत धर्म को विषय करती कर्म मीमांसा। ब्रह्म के आदित्य निर्धर्म का उसे विपरीत पुण्य पाप धर्म को विचार करना है, मैंने कर्म अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। धर्म अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म से विपरीत है ना, नहीं अद्वितीय ब्रह्म और धर्म द्वैत में कर्तृत्व अध्ययन से, तो ब्रह्म से तो एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं, किंतु धर्म में तो बहुत ही कर्ता करा धर्म पुण्य पाप जन्म भूत विपरीत धर्म विषय होने से अद्वितीय ब्रह्म का निषेध करेगा करेगी कर्म मीमांसा। इति आशंक्य साहि न्याय संघातात्मक सूत्र समुदाय वा तद अनुग्रह कर्म विधिर्वा इति विकल्प आद्यम दशयति। सा जो कर्म मीमांसा ब्रह्म को निषेध करेगी, वो कर्म मीमांसा क्या है? न्याय संघातात्मक सूत्र समुदाय वा न्यायानाम संघात, न्याय संघात न्याय समुदाय, न्याय होता है एक एक अधिकरण को न्याय शब्द से कहते हैं। न्याय संघात अनेक अधिकरण, कितना अधिकरण पूर्व मीमांसा में है? 1200 है, 12 अध्याय के कहला पर से आया था ना, ये कह रहे मीमांसा संति सहस्रम अधिकरणानी, सहस्रम अधिकरणानी, अधिकरणानी सहस्रम या सहस्रानी अधिकरणानी सहस्रम बनेगा क्या है? अधिकरणानी सहस्रम बोलो, मालूम संदेह है ना, सहस्रम अधिकरणानी ऐसा बनेगा ठीक है? पता नहीं मालूम है, सहस्रम अधिकरणानी एक वचन तो सहस्रम, बहुवचन सहस्राणी, तो अधिकरणानी के लिए क्या एक वचन करेंगे या बहुवचन करेंगे? एक वचन गा है सहस्रस्य शतस्य आगे विंशति, विंशत्यादि सदैकत्वे विंशति ही गावः, गावः विंशति ही एक वचन विंशति या द्विवचन बहुवचन ही एक वचन विंशति ही गावः गवा विंशति सहस्रम ब्राह्मणा सहस्रम अधिकरणानी, वो सहस्रम नपुंसक रहेगा एक वचन, अब विंशति त्रिंशति ऐसा स्त्रीलिंग विंशति ही गाव। तो ये संघातात्मक सूत्र समुदाय, सूत्र कितने है? सूत्र कितने नहीं मीमांसा में, कितने हजार ब्रह्म सूत्र तो आता है पूर्व मीमांसा के, हाँ 5 वचन ब्रह्म सूत्र, पूर्व मीमांसा के सूत्र कितने हैं? कहीं मीमांसा न्याय प्रकाश आदि में नहीं खाली, यहाँ से अंतिम तो बता दे सूत्र कितने, शायद देखना पड़ेगा। हाँ वो उसको कहीं मिला कर कहीं छोड़ करके, उसको अलग करके संकर्षण कांड को छोड़ करके, तो सूत्र सूत्र पाठ तो होता है तो, हाँ कहते हैं तो संकर्षण कांड देवता कांड वो अलग से किया है, मिलेगा क्या इसमें? अच्छा सब प्रत्येक अध्याय के सूत्र है, प्रत्येक अध्याय ना अधिकरण का अध्याय का सूत्र है, अध्याय तो 12 अध्याय एक अध्याय संख्या है ना, अभी है? एक एक पाद का, अच्छा अध्याय क्या नहीं तो ओ है, हाँ ठीक तो न्याय संघातात्मक सूत्र समुदाय वा तद अनुग्रह कर्म विधि वा, अतः न्याय संघात से अनुग्रह कर्म विधि वा इति विकल्प आद्यंत सति वेदांत वेदांतार्थवादाय नालंसात् तत्प्रमाणतः मानं नालं निराकर्तुं वस्तु यन्मान्तरैर्मितं सा वेदान्तार्थवादाय अलं न अतत् प्रमाणतः धर्ममीमांसा अतत् तस्मिन् अतत् प्रमाणतः तस्य प्रमाणं तत्प्रमाणं न तत्प्रमाणित अतत् प्रमाणं तस्मात् अतत् प्रमाणात् ब्रह्म में प्रमाण नहीं है। वेदांतार्थ में पूर्वमीमांसा प्रमाण धर्ममीमांसा प्रमाण नहीं। तस्मिन् प्रमाणं तत्प्रमाणं या तस्य प्रमाणं तत्प्रमाणं अतत् प्रमाणं ब्रह्म का प्रमाण नहीं है वेदांत इसे अतत् अतत् प्रमाणतः वेदांतार्थवादाय सा अलम न धर्ममीमांसा समर्थ नहीं है। और यन्मान्तरैर्मितं वस्तु तत् मानम निराकर्तुं नालम मान कोई प्रमाण मान्तरैर्मितं वस्तु अन्य प्रमाण से प्रमित वस्तु को एक प्रमाण निराकरण नहीं कर सकता है। चक्षु से गृहित रूप उसको कौन इंद्रिय निराकरण करेगा? किस प्रमाण से गृहित वस्तु है अन्य प्रमाण उसका निराकरण नहीं कर सकता है। यद मान्तरैर्मितं अन्येन मानेन प्रमितं तद वस्तु मानम निराकर्तुं अलम न समर्थन निराकरण नहीं कर सकता है। वेदांत प्रमाण से जो ज्ञात वस्तु अद्वितीय ब्रह्म उसको धर्म मीमांसा अन्य कोई प्रमाण कैसे निराकरण करेगा? सा ही मीमांसा न्याय संघातात्मक सूत्र समुदाय रूपा न्याय संघातात्मक सूत्र समुदाय है। वेदांतार्थम बाधित नोत्साहते वेदांत के अर्थ को बाध नहीं कर सकते अतत् प्रमाण तो उसका प्रमाण नहीं। नहीं धर्मे ब्रह्म विपरीते सूत्र संदर्भ मानम धर्मे ब्रह्म विपरीते सूत्र संदर्भ मानम। अच्छा पहले तो ब्रह्म विपरीत जो धर्म में सूत्र का समुदाय प्रमाण ही नहीं है तस्य न्यायात्मन माना अनुग्राहकस्य स्वार्थे संभावना मात्र हेतुत्वात् न्याय जो अधिकरण है प्रमाण का अनुग्राहक है। स्वार्थ में संभावना जो प्रमाण का अनुग्राहक होता है अपने अर्थ में संभावना मात्र का हेतु है वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो वेदवाक्य होगा न्याय विचार उसके संभावना का हेतु है से वेदांत प्रमाण है वेदवाक्य मनन उसका है संभावना असंभावना की निवृत्ति करे संभावना हेतु है। इसी प्रकार यहाँ मीमांसा प्रमाण नहीं प्रमाण वेदवाक्य है यजित स्वर्ग काम आदि प्रमाण है उसको विचार करके संघात ये न्याय है उसके प्रमाण का अनुग्राहक है। प्रमाण का अनुग्राह कौन से वो अपने अर्थ में संभावना का हेतु है प्रमाण नहीं है। नहीं धर्मे ब्रह्म विपरीत सूत्र संदर्भ मानव तस्य न्यायात्मन मान अनुग्रह के स्वार्थ संभावना मात्र के हेतु न चाहे ब्रह्मणि असंभावना अपि करोति मीमांसा ब्रह्म में असंभावना करेगी वहाँ तो धर्म में तो संभावना मात्र के हेतु ही और ब्रह्म में असंभावना करेगी इति ये भी नहीं है। क्यों नहीं तस्मिन् उदासीनत्वात् ब्रह्म के लिए पूर्व मीमांसा धर्म मीमांसा संभावना या असंभावना क्या करेगी? ना तो संभावना ना तो समान उसे उदासीन उसको कुछ उसको स्पर्श नहीं करती मीमांसा धर्म मीमांसा। यद्वा तत्प्रमाणत इति चेद वेदांतार्थापवाद नालम सा तत्प्रमाणत तत्प्रमाणत कह करके सा तत्प्रमाणत उस प्रमाण से वेदांतापवाद का नहीं कर सकती मीमांसा। तस्मिन् धर्मे मानभूत चोदनानुग्राहकत्वाद। धर्म में जो प्रमाण है विधिवाक्य उसका अनुग्राहक है, धर्म में प्रमाण है विधिवाक्य उसका अनुग्राहक होने से ब्रह्म सा ब्रह्म निषेधम अलम न तथा निषेधम अलम, ब्रह्म को निषेध नहीं कर सकता। वो प्रमाण जिसमें धर्म में प्रमाण उसको ही बताएंगे, उसमें मीमांसा हेतु है, ब्रह्म को निषेध नहीं कर सकती। द्वितीय क्या है, पहले सूत्र समुदाय नहीं तो अनुग्राह्य विधि वाक्य लेना, संघाता न्याय हो गया अनुग्राहक, उसे अनुग्राह्य कर्म विधि, तो कर्म विधि ब्रह्म का निषेध करे, इसके लिए कर यद मानम यद वस्तु मानांतर निमित्तम तन निराकर्तु नालम, प्रमाण कोई अन्य प्रमाण से प्रमित वस्तु का निराकरण नहीं, से विधि कर्म विधि वेदांत प्रमाण से सिद्ध ब्रह्म का निराकरण नहीं कर सकती है। नहीं कर्म विधि वेदांत प्रमेयम पराकर्तुम पारयति प्रमाणत्वात् प्रत्यक्षवद इत्यर्थ। कर्म विधि वेदांतार्थ प्रमेयम, वेदांत प्रमेयम, वेदांत प्रमेय अद्वितीय ब्रह्म का निराकरण करने के लिए कर्म विधि पारयति संभव समर्थ है, कर पाएगा इतना प्रमाणत्वात् प्रत्यक्षवद। ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाण है, किसी प्रमाण को कर्म विधि निराकरण नहीं कर सकता है, करती है, इसी प्रकार वेदांती प्रमाण है। किंच कर्म विधि स्व विषय बोधयितुम अन्य निषेधुचम निषेधुंच क्रमाक्रमाभ्याम न प्रभवती, शब्दादीनाम विरम व्यापार अभावात क्रमायुगात विधि निषेधोर एकस्मिन् माने अनुपलम्भाच्च अक्रमासिद्धित्या। कर्म विधि कर्म का विधि, कर्म की विधि स्व विषय बोधय तो अपने विषय धर्म को बोधन कराए, और जो अपने विषय नहीं अन्यथ ब्रह्म उसको निषेध कर ले, सब विषय को बोधन और अविषय का निषेध। इति क्रमाक्रमाभ्याम न प्रभवति, क्रम से अथवा अक्रम एक साथ अथवा क्रम से दोनों प्रकार नहीं कर सकता, कर सकती विधि कर्म विधि अपने विषय को बोधन करे और अन्य को निषेध करे, दोनों क्रम से नहीं कर सकती, एक साथ ही नहीं कर सकती। क्रमाक्रमाभ्याम पहले क्रम से क्यों नहीं करेगी, शब्दादीनाम शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम व्यापार अभावात, शब्दादीनाम शब्द बुद्धि और कर्म एक बार कुछ कर लिया फिर दूसरे बार कुछ करेगा, शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम व्यापार रुक रुक कर व्यापार, कर्म जो कर्म कर लिया वो कर्म हो गया, क्रिया विभाग संयोग उत्तर नष्ट हो गया, आगे वो कर्म नष्ट हो जाता है दूसरा कर्म होगा, या जो कर्म है ये चलनात्मक कर्म भी होगा या यागादि कर्म हो, विरम व्यापार कुछ आरंभ करे कर्म व्यापार फिर आगे कुछ करेगा ऐसा नहीं, जब होगा व्यापार एक साथ शब्द बुद्धि कर्म, शब्द भी शब्द से अर्थ ज्ञान होगा, एक अर्थ ज्ञान हुआ फिर दूसरे अर्थ ज्ञान है फिर और अर्थ ज्ञान, ऐसा नहीं, बुद्धि से जिस विषय का निश्चय है निश्चय हो गया उसी बुद्धि थोड़ी देर में दूसरे थोड़ी देर बाद दूसरे ज्ञान है तो दूसरे ज्ञान दूसरे ज्ञान पहले ज्ञान नष्ट हो गया दूसरे ज्ञान हुआ ये तो होगा, वही एक ही ज्ञान विषय किया उसके बाद दूसरे प्रकार विषय करेगा, ऐसे लगता है कि पहले देखा बाद में दूसरे कुछ देख लिया, एक ज्ञान नहीं ज्ञान भिन्न हो गया। शब्द बुद्धि कर्म में विरम में व्यापार नहीं होता है, इसलिए कर्म विधि विधि वाक्य शब्द है। अब क्रम से विरम में व्यापार करे एक बार अपने विषय को बोधन करे फिर वही दूसरे को निषेध करे, इसे विरम में व्यापार नहीं होने से क्रम से नहीं होगा, विरम में व्यापार अभावात क्रम नहीं हो क्रमायुगात, तो क्रम नहीं तो अक्रम हो जाए एक साथ मिल करके, एक साथ मिलकर क्या करेगा, अपने विषय को बोधन कराए और अन्य को निषेध करे, इसके लिए कहते विधि निषेधयोर एकस्मिन् माने अनुपलम्भाच्च, एक प्रमाण में विधि और निषेध दोनों, कर्म विधि अपने विषय यागादि को बोधन कराए और अपने से भिन्न वेदांत प्रमेय को निषेध करे, विधि निषेध दोनों एक प्रमाण में अनुपलम्भात, कोई या तो विधि वाक्य कोई निषेध वाक्य, एक ही वाक्य में विधि निषेध दोनों एक में नहीं होगा, इसलिए अक्रमासी अक्रम भी नहीं होगा। समय समय मात्र शूरत्वान मितिर्नान्यत्र मानता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादियुक्तं मयान्वितम्। मितेर स्वमेव मात्र सूरत्वाद अन्यत्र मानता न अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि उत्तम नयानित अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति जन्मासी थे नाय से युक्त कहा गया वहाँ अन्यत्र मानता न कर्म मीमांसा वहाँ प्रमाण नहीं। स्वमेव मात्र स्व अपने प्रमेय में सूर बलवत अपने मर्म धर्म धर्म अधर्म के लिए मीमांसा ठीक है कि अन्यत्र मानता न मांतरमित्तम इति वेदांतानां प्रामाण्यम अंगीकृतम। पूर्व श्लोक में कहा मीमांसा मांतरमित्तम वस्तु निराकृत नालम वेदांत प्रमाण से प्रमित वस्तु अद्वितीय ब्रह्म का निराकरण नहीं करेगी धर्म मीमांसा। ये जो कहा मांतरमित्तम इति वेदांतानां प्रामाण्यम अंगीकृतम वेदांत को प्रमाण मान करके अन्य प्रमाण से निश्चित वस्तु को निराकरण नहीं करेगी धर्म मीमांसा। किंतु वेदांत प्रमाण ही नहीं तदयुतम तेषा अनुग्राहक न्याय अभाव अभावे न आभासत्वाद वेदांत वाक्य प्रमाण होने के लिए प्रमाण का अनुग्राहक न्याय चाहिए तर्कारी तर्क होता है प्रमाण का अनुग्राहक। इसे तर्क नहीं होगा तो अनुग्राहक प्रमाण न्याय नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा ते अभाव आभासत्व इत्याशंका कहते अनुग्राहक तर्क है अथा तो ब्रह्म जिज्ञास इत्यादि नयान्वितम युतम अन्य वस्तु कह गया नय से युक्त वेदांत प्रमेय वस्तु कहा गया इत्यादि उत्तम इत्यादि आदि शब्द से जन्मादि आदि सूत्र लेना ठीक है मैं साधन चतुर्थ संपत्ति अनंतरम अस्य ब्रह्म जिज्ञासा पुष्कल हेतुत्वात् ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथकाथ अनंतर साधन चतुर्थ संपत्ति अनंतरम और अस्य ब्रह्म जिज्ञासा पुष्कल हेतु तो आदि साधन चतुष्ट ब्रह्म जिज्ञासा का पुष्कल कारण है से ब्रह्मण जिज्ञासा कर्तव्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य कर्तव्य अध्याय करके व्याख्यान करने से जिज्ञासा में ज्ञान और सन इच्छा ज्ञान और इच्छा दोनों पुरुषा तंत्र नहीं होने से लक्षणा करनी पड़ती है कर्तव्य भगवान भाष्यकार ने कर्तव्य शब्द का अध्याय किया। अध्याय नहीं करें तो क्या पति है ब्रह्म जिज्ञासा भवती तो अनुवाद हो जाएगा अपूर्व बोध नहीं होगा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुर्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है कहेंगे तो क्या करना है तो सिद्ध वस्तु का अनुवाद हो जाएगा वाक्य में अनुवादकत्व हो गया तो प्रमाण नहीं होगा से अनुवादकत्व दोष परिहार करने के लिए कर्तव्य अध्याय करना पड़ेगा और कर्तव्य अध्याय करना चाहिए किंतु कर्तव्य कहाँ होगा जो पुरुषतंत्र होगा ये पहले जिज्ञासा में ज्ञान और इच्छा सन प्रत्य ज्ञान इच्छा दोनों में पुरुषतंत्र दोनों नहीं तो जिज्ञासा के साथ कर्तव्य का अन्य अन्वय नहीं हो सकता है इसे लक्षण करनी पड़ती ज्ञान से जत लक्षण से ब्रह्म ज्ञान रजत लक्षण से विचार इच्छा साध्य स्तन का इच्छा इच्छा साध्य विचार करे विचार करे तो यहाँ ज्ञान से अजह लक्षण दिया अजह लक्षण से ब्रह्म ज्ञान और जह लक्षण से इच्छा को छोड़ कर कि विचार लेना है। सूत्र बहुत अभावे भी ताम वदन बंध से अध्यासत्व धर्म मीमांसा ब्रह्म मीमांसा गता तत्व अभाव विशिष्ट अधिकारी संभव विषयादि सद्भाव चेती अर्थ चतुष्टयम् अतः शास्त्रारंभार्थम समर्थितमिति दर्शयति। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि उत्तम नया नितम अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आगे इत्यादि जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा एकवचन है बहुवचन है एक वचन से संधि होनी चाहिए एक के साथ हाँ इसे बहुवचन पहले आगे कहेंगे एकवचन। इसे क्या दिया पहले सूत्रे बहुत अभाव है भी, सूत्र में तो बहुत है, सूत्र में तो ब्रह्म जिज्ञासा एक वचन है ही, श्लोक में ब्रह्म जिज्ञासा बहुवचन प्रयोग किया। ताम बदन, ताम बहुत बदन बहुवचन कहते हैं, नहीं तो संधि होनी चाहिए। बहुवचन करते क्या होगा, बंध से चार्य अर्थ आ गया, बंध से अध्यास तुम बंध अध्यास है, धर्म मीमांसा से ब्रह्म मीमांसा गता अर्थ नहीं है, धर्म ब्रह्म मीमांसा आरम्भ करनी चाहिए। विशिष्ट अधिकारी संभव वेदांत में, और विषय आदि सद्भाव विषय प्रयोजन इत अर्थ चतुष्टयम अत्र शास्त्र आरंभार्थम समर्थितम। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में चार अर्थ दिखाया शास्त्रार्थ आरंभ के लिए। यद्वा कह करके बहुतिया ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा पंचकम अत्र कार्यत्व प्रतिज्ञातम इति सूत्र सूचय। बहुतिया ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा पंचकम अत्र कार्यत्व प्रतिज्ञातम। जिज्ञासा पंचक क्या है, पंचाव प्रतिज्ञा है तो उदाहरण कार्यत्व प्रतिज्ञातम। ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा पंचकम तो न्याय का पांच अवयव को लेकर होगा, जैसे जिज्ञासा न्याय है ना, ये न्याय में प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपर निगम विचार, तब ये विचार करने से न्याय बनेगा। तो जिज्ञासा पंचकम अत्र कर्तव्य ये ब्रह्म सूत्र में ये करना चाहिए इति प्रतिज्ञातम इति सूचयति। हैं अधिकारी अधिचारी होता और पांच संबंध से अधिकारी से विषय से प्रयोजन अनुबंध अलग है। इसमें तो बता दिया ये चार बताए ना, अध्यास गतार्थ नहीं, अधिकारी आदि संभव विषयादि है, ये तो चार ही बताया। पंचकम पंचक जिज्ञासा पंचकम चाहिए ना, हाँ अधिकरण में तो पूर्व पक्ष तथोत्तरम आक्षेप से समाधान शास्त्र अधिकरणम श्रमतम, पहले विषय विशेष पूर्व विषय विशेष पूर्व पक्ष तथोत्तरम आक्षेप से समाधान शास्त्रीय अधिकरणम श्रमतम। अधिकरण पांच होता है प्रत्येक अधिकरण में, विषय और विषय संशय विषय विशेष पूर्व पक्ष तथोत्तरम विषय संशय पूर्व पक्ष सिद्धांत आक्षेप से समाधानम शास्त्रीय अधिकरणम स्मृतम। पांच अधिकरण ये भी आज जिज्ञासा हो जाएगा कि क्या शास्त्र का विषय और संशय क्या है, पूर्व पक्ष क्या कहेगा, सिद्धांत क्या है और आक्षेप का समाधान, तो अधिकरण पद है। अभी अधिकरण कौन से जिज्ञासा में आ जाएगा, प्रत्येक अधिकरण में ये चार ही करना है, बोले ना ठीक है। कार्यत्व न प्रतिज्ञातम ये सोचे थी, अर्थात यही करना है प्रत्येक अधिकरण में ही पांच को जानना है। यद्वा विसंधिम कुर्वन अनित्यत्वम संदेह, विसंधिम कुर्वन विसंधि कुर्वन मतलब जिज्ञासा इत्यादि संधि नहीं क्या, संदेह भावम कुर्वन संदेह भाव पढ़ते हुए क्या कहते हैं, संधि अनित्य है। पहले तो संधि होनी चाहिए, एकवचन तो संधि होनी चाहिए, इसे बहुवचन कहा। बहुवचन करके ये पता दिया चार अर्थ चतुष्टय कहा, अथवा पांच देखा कर्तव्य करना है, ये अधिकरण में प्रत्येक अधिकरण में पांच विचार करना है, तो बहुवचन कह करके। अथवा एकवचन है बहुवचन क्यों, तो अर्थात तो ब्रह्म जी का सत्य एकवचन है, एकवचन तो संधि क्यों नहीं हुई, संधि नहीं नहीं करके प्रयोग करते, ये दिखाते हैं कि ये अनित्य है संधि। यद्वा संधि कुर्वन अनित्यत्वं संधे रहा, संधि अनित्य है मतलब कहीं कहीं नहीं होती संधि, आदिपद है ना, आदिपद है इत्यादि उत्तम नयानितम, आदिपद से जन्मादि सूत्र प्रभुति ने सूत्राणी क्रिया थे, अर्थात तो ब्रह्म जी क्या से जन्मादि से शास्त्र नित्यात बहुत सूत्र है। तैरव अनावृत्ति शब्दाद इत्यंतरी न्यायात्मक उत्तम ब्रह्म न्यायपेतम प्रतिभाति, अनावृत्ति शब्दात तो वहाँ तक न्यायात्मक सौ न्यायात्मक अधिकरणात्मक है, उनसे कहा गया ब्रह्म न्यायुक्त है प्रतिभाति न्यायुक्तम प्रतिभाति न्यायानितम भान। अतो न वेदांता नाम महानाभाषतम इत्यर्थ, वेदांत प्रमाणाभास पूर्व पिछले ने कहा अनुग्राहक नहीं उनसे ओ के आभास हो जाएगा इतने न पूर्व मीमांसा में, और वो तब क्या पूर्व मीमांसा के समय निर्विकार आत्मा प्राप्त ही नहीं है, स्वीकार सिद्ध करेंगे तो निर्विकार प्राप्त हो तो उसको खंडन करना। उत्तर मीमांसा के समय पूर्व मीमांसा आरंभ हुआ है, इस उत्तर मीमांसा में पूर्व प्राप्त उसका निषेध करें, द्वैत प्राप्त है। और धर्म में विचार करते समय निर्विकार अद्वितीय आत्मा प्राप्त ही नहीं तो उसका निराकरण कैसे करेंगे, पूर्व पक्ष किससे प्राप्त होगा, हाँ उसमें पूर्व पक्ष में पूर्व मीमांसा के समय में अद्वैत वेद पूरा लेकर विचार कर दो कैसे प्राप्त नहीं होता हो, तो भी यदि निषेध में तात्पर्य मानेंगे तो यहाँ क्या होता है मीमांसा उत्तर ब्रह्मसूत्र में अपने निर्विकल सिद्ध होने से अर्थात अन्य का निषेध होगा, साक्षात नहीं होगा। अद्वितीय मत कहेंगे तो अर्थ से अर्थ अद्वितीय है अर्थात द्वैत से अद्वैतत्व अर्थापत्या दूसरे प्रमाण से सिद्ध होगा, शब्द प्रमाण से नहीं होगा। श्रुतार्थापति दृष्टार्थापति कहीं अर्थात कहते हैं ना, यस अर्थात अर्थ न स चोदनार्थ, अर्थ से जो अर्थ सिद्ध होता है विधि का वाक्य का अर्थ नहीं होता है, वाक्य प्रमाण नहीं होता है, इसे वाक्य से अनुग्राहक प्रमाण से सौ विषय का सिद्धांत करना और दूसरे का निषेध नहीं कर सकता। अभी पहलाया कि उसका विषय ही नहीं अद्वितीय ब्रह्म, उसका विषय नहीं तो उसका निषेध ही नहीं कर सकता है। पूर्व पक्षी शंका करने पर ऐसे वहाँ पूर्व पक्षी होता आत्मा अस्तित्व है या नहीं, विवरण पूर्व मीमांसा में इत्याह नास्तिक निराह करिष्णु आत्मा अस्तित्व आत्मास्तित्व भाष्य कृतत्र युता इत्याह नास्तिक निराह करिष्णु आत्मास्तित्व यह हाँ आत्मास्तित्व भाष्य कृतत्र युक्तिया दृढ़त्वमेतद् विशेष बोध प्रयाति वेदांत निषेवन। तो नास्तिक मत निराकरण करने के लिए आत्मा अस्तित्व कहा गया, वहाँ पूर्व पक्ष तो नास्तित्व मत आया, अद्वैत मत पूर्व पक्ष नहीं होता है, उसमें कहीं होगा पूर्व पक्ष होने से पक्ष आता है किंतु तो साक्षात उसका मीमांसा में विचार होगा तो धर्म का ही सिद्ध करने के लिए आता है, अस्तित्व का सिद्ध अनर्थ क्या, हाँ वो तो उसमें तो आया मंत्र अर्थवाद के लिए आया, उसी के न्याय लगा करके यहाँ शास्त्र में विचार करते हैं ना वेदांत को उसमें उस कोटि में रख देंगे। वेद में मंत्र अर्थवाद के ऊपर हुआ क्योंकि तो उसका समाधान या विधिना तो एक वाक्य तो अस्तित्व ना, तो और वेदांत वाक्य विधि के साथ एक वाक्य तो ऐसा नहीं है, इसमें पहले दिखा दिया जो आया धर्म जिज्ञासा धर्म प्रतिज्ञाकन से धर्म के लिए जितने उसके लिए विचार हुआ, अमनास के अर्थत्व जो आया उसमें मंत्र और अर्थवाद के ऊपर अप्रमाण शंका, वो उनकी सार्थकता बताए विधि के साथ एक वाक्य तय होकर के, इसे यहाँ स्पष्ट कर दिया मीमांसा में वेदांत के ऊपर कुछ विषय ही नहीं क्योंकि धर्म के आरंभ प्रतिज्ञा करने से धर्म के ऊपर विषय किया गया, वो मीमांसा के लोग के अभिप्राय से भी है। वहाँ पूर्व विषय आत्मा नास्तित्व है तो आत्मा अस्तित्व सिद्ध किया वेद प्रमाण सिद्ध किया ये सब आया, और बाकी धर्म के विषय में सब आया, और आत्मा के विषय में जहाँ आया पहले वहाँ अद्वैत मत का निराकरण ऐसा नहीं, कहीं अद्वैतम तो पूर्व पीछे हो सकता है तो भी वो विचार का साक्षात विषय नहीं है, तो अर्थात विषय हो जाएगा। हाँ आगे अभी जो भी ग्रंथ करते थोड़ा विचार होता है सूत्र में क्योंकि स्पष्ट करते हैं नास्तिक को निराकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा सूत्र में भी नहीं, भाष्यकार ने सावर स्वामी ने नास्तिक मत निराकरण करने के लिए आत्मा अस्तित्व सिद्ध किया, कुमार लोटस को स्पष्ट किया आत्मा है नहीं तो धर्म जिज्ञासा धर्म ये सब नहीं बनेगा, इसे नास्तिक मत निराकरण किया गया। न्याय प्रथम अतो न किंच ब्रह्मशास्त्रमपि कर्मशास्त्रवत न्यायवत्वेन शास्त्रत्वेन च प्रसिद्धम् तद्धर्ममीमांसा के शास्त्रोक्ति विषय व धर्मवद ब्रह्मापि न्यायवद एव इति कुतस्तत् प्रतिपादक वेदांत नावाभसता इत्याह। ब्रह्मशास्त्रमपि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मशास्त्र कर्मशास्त्रवत धर्म जिज्ञासा के समान न्यायवत्वेन ब्रह्म भी न्यायमत्व है शास्त्रार्थ है शास्त्रत्वेन ब्रह्मशास्त्र भी शास्त्र है प्रसिद्ध है तद्धर्म मीमांसा के शास्त्रोक्ति विषय धर्मवत धर्म मीमांसा नाम को जो शास्त्र वचन उसका विषय जिससे धर्म हुआ तो ब्रह्मापि न्यायवदेव ब्रह्मशास्त्र का विषय ब्रह्म भी न्यायवदेव उसमें अनुग्राहक न्याय है। कुतस्तत् प्रतिपादक वेदांता नाम आभसता उसके द्वारा उसका प्रतिपादक वेदांत न्यायवत ब्रह्म का प्रतिपादक जो वेदांत वो न्यायभाष्य क्यों होगा मीमांसे मीमांसा न्यायवत्वाभ्याम धर्म मीमांसानोक्तिवत एवं सत्यनुकूलार्थम तत्त्वमित्यादिकं वचः मीमांसा न्यायवत्वाभ्याम मीमांसा शास्त्र और न्यायवत्व दो शास्त्रत्व और न्यायवत्वाभ्याम इसे शास्त्रत्वेन प्रसिद्धम न्यायवत्वेन न्यायवत्वेन शास्त्रत्वेन च प्रसिद्धम तो मीमांसा शास्त्र और न्यायवत्वाभ्याम धर्म मीमांसानोक्तिवत धर्म मीमांसानोक्ति जिस प्रकार धर्म में इस बार ब्रह्मसूत्र में शास्त्र है और न्यायवत्वाभ्याम उसके समान है एवं सती तत्त्वम् इत्यादिकं वचः अनुकूलार्थम तो जो वचन है अनुकूलार्थक अनुकूलार्थक होगा कि जैसे स्वार्थ में प्रमाण है जैसे धर्म मीमांसा न्यायवत्व है धर्म मीमांसा उक्ति जिस प्रकार प्रमाण इस पर तत्त्ववादि वाक्य भी ऐसे प्रमाण होगा। कथंतरी मिथ्य विरुद्धार्थम विरुद्धार्थ के साथ दोनों शास्त्र हो तो कांडद्वयम अभ्याहतम विरुद्धार्थम कांडद्वयम अभ्याहतम तन्मानम दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं कैसे होगा इतिहास संख्या एवं सत्य अनुकूलार्थम तत्त्वमित्यादि का वचन तत्त्ववादि वाक्य अनुकूलार्थ होगा। कर्म विचारवत ब्रह्म विचार से भी न्यायवत्व सती तद अनुग्राह्यम तत्त्वमादि वाक्यम तत्वबोधकम सत कर्मकांड अनुकूल मित्यर्थ तो कर्मकांड से विरोध नहीं हुआ कर्मकांड के अनुकूल हुआ तत्त्वमादि वाक्य कर्मकांड के अनुकूल क्योंकि पारमार्थिक अद्वैत बताने पर भी कर्मकांड का तो आवश्यकता है। तस्य तत्वबोधते हेतु वदन अनुगुण्यम स्मृति वेदांत वाक्य तत्वबोध कहे और कहते हुए अनुगुण कहते सर्व सर्ववेदांत विषय मन्यथा तद्विरुध्यते न तत्र कारणापेक्षा नेति कर्तव्यता तथा यत्र यत्रात्मभावेन श्रुत्या ब्रह्मावबुध्यते करण अपेक्षा करण चाहिए बनाए ना पैसे हाँ क्योंकि कर्ण इति कर्तव्यता यत्र ब्रह्म यत्र श्रुत्या ब्रह्म आत्मभावेन अवबोध्यते तत्र कर्णापेक्षा न तथा न इति कर्तव्यता कर्ण की अपेक्षा नहीं इति कर्तव्यता भी नहीं है अन्यथा सर्व वेदांत विषय तद ब्रह्म विरुद्यते, नहीं तो विरुद्ध होगा वेदांत विषय। इसलिए अनुकूल हुआ, अनुकूल हुआ कर्म कांड के अनुकूल हुआ। अनुकूल किसके अनुकूल बताया था, कर्म कांड अनुगुणम, कर्म कांड का अनुकूल। यत्र यत्र ब्रह्म श्रुत्या ब्रह्म आत्मभावेन बोध्यते तत्र कर्ण अपेक्षा नास्ति इति कृतवता नास्ति, अन्यथा त सर्व वेदांत विषय तद विरुद्धते, नहीं तो वेदांत विषय उसके विरुद्ध हो जाएगा, पूर्व मीमांसा से विरुद्ध होगा। विरुद्ध क्यों नहीं है, अनुग्रह है, वहाँ कर्ण इति कृतवता है ही नहीं, वो बोध्यते आत्मभावेन बोध्यते, ब्रह्म आत्मभावेन बोध्यते श्रुति के द्वारा, इस वहाँ कर्ण इति कृतवता की क्यों अनुष्ठेय नहीं है, नहीं तो वेदांत विषय का विरुद्ध होगा। ठीक है, मैं सर्वेशां वेदांताना अंतस्तात्पर्य निर्णय अवसान भूमि अद्वय ब्रह्म तद विषय तत्त्वमादिवाक्यम, तात्पर्य निर्णय अवसान भूमि अद्वितीय ब्रह्म उसका तद विषय बहुब्री ब्रह्म विषयकम तत्त्वमादिवाक्य यदा सर्वेशां वेदांताना विषय विषयस्य। अच्छा, सर्व वेदांत विषय वेदांताना विषय विषयस्य ब्रह्मशास्त्र का वेदांत का जो विषय है वही विषय ब्रह्मशास्त्र का ब्रह्मसूत्र तत्त शास्त्र तच्च तत्वावेदकम तत्वावेदक है ब्रह्मा। आरोपित क्रियादि भेदालंबनम तत्वावेदकम, आरोपित क्रियादि भेदालंबन कर्मकांड अतत्वाद, यहाँ स्वल्प विराम यहाँ चाहिए तत्वावेदकम, यहाँ स्वल्प विराम। आरोपित क्रियादि भेदालंबन कर्मकांडम तो अतत्वावेदकम, कर्मकांड के पहले कुछ विराम कुछ है क्या, वो नहीं चाहिए। आरोपित क्रियादि भेदालंबन कर्मकांडम तो अतत्वावेदकम, वेदांत का विषय विषय से तत्वावेदक हो गया वेदांत, और कर्मकांड होता है आरोपित क्रियादि भेदालंबनम, क्रियादि भेद का आश्रय करने पर अतत्वावेदकम। तथा च उभेर व्यवस्थित विषयत्वाद कर्मकांड ज्ञानकांड में अभ्याहतम प्रामाण्य, दोनों में प्रामाण्य रहेगा। उक्ता व्यवस्था अनिश्चितम प्रत्यय अन्यथा अन्यथा तद विरुद्धते कांडद्वय मुक्त रीत्या मानम इति अनुपगमे, दोनों को प्रमाण नहीं मानेंगे तो तन्मानत्व, दोनों में प्रमाणता का विरोध हो जाएगा। सुंदो उपसंद न्याय मिथ विरोधाद न सिद्ध्यति, अतः तत्कृत व्यवहार तत्कृत व्यवहार, सुंदर उपसंद मालूम है ना, दोनों असुर है जो जीते परस्पर जीत लेगा देवी प्रकट होकर प्राप्त करना, तो दोनों ही मर गए, कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों ही परस्पर विरुद्ध होगा, दोनों ही प्रमाण नहीं होगी, ये दोनों व्यवस्थित तो मानना पड़ेगा, तत्कृत व्यवहार नहीं होगा। वेदांत से नियोगाख्य विधि निराशेन ब्रह्म तत्शेषम अपाकृत्य, विधि का निराश करके ब्रह्म उसका शेषण नहीं निराकरण किया। तैसे भावनाख्य विधि संभावात, भावनाख्य विधि संभावात तत्शेषत्वं तदवतम, तो विधि शेष हो जाएगा वेदांत इति आशंका न तत्र कर्णापेक्षा, कर्ण इति गतवता नहीं है। यत्र यत्र आमनाय तत्पद लक्ष्यम ब्रह्म त्वपद लक्ष्य प्रत्येकत्वेन तत्त्वमद्यादि श्रुत्या प्रत्यायते तत्र तत्र ज्ञात ब्रह्मात्म तत्त्वस्य अपेक्षमान फलांशाभावात् न कर्ण इति कर्तृता अपेक्षा युक्ता, कर्ण इति कर्तादि के अपेक्षा नहीं। तन्न वेदांतेषु अंशत्रयवति भावना नहीं, ननु तेषु नास्ति चेद् अंशत्रयवति भावना कुत्र तर्हि तस्या संभावना, भावना की संभावना का इत तत्र इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता दानम कर्णादानमेव च तत्र तत्र विधि स्थाने प्रतिहतस्य फले प्रहितस्य फलेच्छया। इतिकृतपदादान कर्णादान च यत्र तत्र तत्र विधि युक्तम फलेच्छा प्रहितस्य फलेच्छा से प्रहित भीत दधाते ही हाँ फलेच्छा भीतस्य फलेच्छा से भीत है तत्र तत्र विधि स्थाने स्थाने का था युक्तम विधि युक्तम जहाँ इतिकर्तव्यता ग्रहण कर्णादान होगा। ज्ञात विद्यार्थस्य पुंस स्वर्गादिच्छा प्रेरितस्य इच्छा प्रेरितस्य कर्ण इतिकर्तव्यतायोर आदानम यत्र यत्र भाति तत्र अंशत्र संभवाद तद्वान भावनाख्य विधि स्थाने युत इत्यर्थ। पुंस स्वर्गेच्छया प्रेरितस्य फलेच्छया प्रहितस्य प्रहितस्य प्रेरित है उसका अर्थ तो धातु कैसे प्रहित का अर्थ प्रेरित कैसे होगा धा धातु प्रदेश स्वर्ग प्रेरित फलेच्छया प्रेरित विधि प्रेच्छा प्रेरित हुआ प्रहित का अर्थ प्रहित में वहा के त्याग तो नहीं होगा धारण पोषण धारण पोषण धारण पोषण धारित फलेच्छा धारित हाँ वो प्रपूर्व प्रसारण से ऐसा प्रेरित हो जाएगा। उसमें तो श्लोक में नहीं आया आहार विहार परिहार में तो अन्य बहुत अर्थ आता है प्रहित के प्रकर्षण ही तो प्रेरित विहित वो धाधा तो है ना विधि बनता है उसे विहित विधान क्या प्रकर्षण विधि विहित हुआ तो फलेच्छया विहितस्य विहितस्य पुरुष पुरुष प्रेरित प्रेरित अर्थ लेना पड़ेगा क्योंकि विहित तो कर्म पुरुष को करना प्रहित से पुरुष से विधि पुरुष के प्रति विधि तथा तथा विधि सद फल प्रेरित से पुंस ज्ञात विध्यर्थ से पुंस स्वर्गादिच्छा प्रेरित से फलेच्छया प्रेरित तो प्रहित का अर्थ प्रेरित सीधा करना धातु धा धातु धा धातु का ऐसा अर्थ करना प्रेरित करना पड़ेगा। भाति तत्त अंशत्र संभवाद तद्वान के भावना के विधि स्थानिका से युक्त है। तत्वादि वाक्यार्थ धियोपि कर्म वाक्यार्थ धीवत पुमर्थेतुत्वाद तदिच्छया प्रवृत्तिर इति कर्तव्यता आदि आदान द्वारा वेदांतेषु अंशत्रयवती भावना स्याद इति आशंका। तत्वादि वाक्यार्थ ज्ञान भी पुरुषार्थ हेतु है कर्म वाक्यार्थ ज्ञान बुद्धि के समान तदिच्छा प्रवृत्ति तद फल के पुरुषार्थ है का हेतु हुआ तो पुरुषार्थ की इच्छा से प्रवृत्ति होगी पुरुषार्थ की इच्छा से प्रवृत्ति होने से इति कर्तव्यता आदि आदान द्वारा तो प्रवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति के लिए कर्ण इति कर्तव्यता आदि के द्वारा वेदांत स्व अंशत्र भावना होनी चाहिए। जैसे कर्म वाक्यार्थ बुद्धि बुद्धि पुरुषार्थ का हेतु है हेतु उनसे पुरुष की प्रवृत्ति का कारण हुआ पुरुष प्रवृत्ति होने के लिए विधि करण इति कर्तव्यता आदि आवश्यक है तो तत्वादि वाक्यार्थ भी पुरुषार्थ का कारण क्या पुरुषार्थ बुद्धि है तो भी पुरुषार्थ हेतु होने का न प्रवृत्ति की आवश्यकता तो इति कर्तव्यता आदि की आकांक्षा होगी इति आशंका है। आप्त पूर्व प्रश्न में आप्ता से सपुमर्थत्वात् त्यक्तानर्थस्य च स्वतः अनात्मनीव नेच्छेयम् कथञ्चित् स्यादिहात्मनि। आप्ताः अशिष्यपुमर्था येन पुरुषेण सपुरुष आप्ता अशिष्यपुमर्थ त्यक्तानर्थस्य च स्वतः स्वतः त्यक्त अनर्थ ये न अनर्थ त्याग कर लिया तो अनात्मनि इव कथंचित यह आत्मनि इच्छा न न इच्छा यम न यम इच्छा अनात्मा की जैसी इच्छा है आत्मा में कोई इच्छा क्योंकि पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया अनर्थ त्याग कर लिया कथंचित यह आत्मनि यम इच्छा किसी भी इच्छा नहीं होगी। क्या कहा अच्छा उसका एक पद बाकी है। हाँ हाँ तनिवृत्तो निवर्तेते इति कर्तव्य साधने। इच्छा यदि नहीं पूरे क्या था, इच्छा होने पर प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति के लिए करणी टी कर्तव्यता चाहिए। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी के लिए तनिवृत्त हो, इच्छा ही नहीं तो तनिवृत्त हो निवर्तेते इति कर्तव्य कर्तव्य साधने, एक साधन करण इति कर्तव्यता दोनों ही निवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। मैं महावाक्याज ज्ञातात्म याथात्म्य से पुरुष से आपता आनंदत्वात् आनंद प्राप्त हो गया, तत्ता अनर्थत्वाच अनर्थ की निवृत्ति होगी। अनात्मनि स्वर्गादि इव अपवर्गे न इच्छा संगच्छति, तो ज्ञान होने के बाद आगे इच्छा ही नहीं होती है, तस्य आत्मत्व नात्मत्वात् आत्मत्व ने प्राप्त हो गया। ज्ञात वाक्यार्थस्य ज्ञान आंतरिकत्वेन तत्फल से आपतत्वात् ज्ञान के अवश्य भाई फल है, ज्ञान प्राप्त फल प्राप्त हो गया, फल इच्छा अयोगात आपतत्वात् फल इच्छा, अरे फल की इच्छा नहीं होगी फल तो प्राप्त हो गया। भाव्यांश भाव अभिधाय अवशिष्ट अवशिष्ट अंश विनिराचे साध्य अंशभाव अभिधाय भाव्यांशाभाव अभिधाय, इसमें साध्य ही नहीं रहा ज्ञान होने के बाद, इच्छा साध्य कुछ नहीं रहा। भाव्य नहीं किम भाव है, तो भाव्य साध्य नहीं होगा, और अंश से दो अंश है के न कथम, पहले साध्य चाहिए उसके बाद के न कथम, किम भाव है तो के न भाव है तो कथम भाव है, साध्य अंश का अभाव बता दिया, कोई इच्छा ही नहीं। अवशिष्टौ अंशौ कर्ण इति कर्तव्य दोनों का गा तनिवृत्त इति कर्तव्य साधन निवर्तते। फलाकांक्षा अविनाभूता ही कर्ण कर्णादि आकांक्षा, फल की इच्छा हो तो कर्ण इति कर्तव्यता की आकांक्षा, साच तत्वमाद्य व्यावर्तमान तत्वमादि वाक्य से तो फलाकांक्षा की व्यावृत्ति होगी, कर्णादि आकांक्षायामपि तत्व व्यावृत इति सावर्तमान फलाकांक्षा अभिनाभूता साच तत्वादे व्यावर्तमान सा करुणाकांक्षा सा करुणादि आकांक्षा तत्वादे व्यावर्तमान, तत्वात्मे नहीं रही तो करुणादि आकांक्षामपि करुणादि आकांक्षा तत्वादे व्यावर्तमान करुणादि आकांक्षामपि व्यावर्त इति फलाकांक्षा बिना होता ही करुणादि आकांक्षा सा जो तत्वादे व्यावर्तमान फलाकांक्षा अभिनव होता ही करण, अच्छा फलाकांक्षा लेना, फलाकांक्षा अभिनव होता ही करणादि आकांक्षा साप से क्या लेना फलाकांक्षा, फलाकांक्षा तत्वादे व्यावर्तमान तत्वादि से फलाकांक्षा ही समाप्त होगी, तो होने पर करणादि आकांक्षा को भी तत्व व्यावर्त तत तत्वादि वाक्य से करणादि आकांक्षा में भी व्यावर्त कौन फलाकांक्षा, फलाकांक्षा वहाँ नहीं रहने से करणादि आकांक्षा नहीं होगी।